yaman aman, bir kuş kadar olamadım. Uyaman aman, uyaman aman, bir kuş kadar olamadım. Yaraman aman, uyaman aman. Düşman güler, dostlar ağlar.